Borsaik már régi emlékek. Általam eltévedtek, majd megsemmisültek. Gondolták, hogy kényelemben köcsögösködhetnek velem. És sosem lesz visszatámadás. Ők jókat dugnak, egész nap döglött állatokat zabálnak, míg én emlékekben szenvedek. Zajhák szivarvágóval likvidált ujjai, szakállal szemüleges, jubalátaik tekében nyaralnak. Míg az ő levágott farkuk rávarva a ribancok homlokára. Új kurva, faszálvon nőszik kocsak! Mobiljuk hangszórójából szól a rossz minőségű MP3. Szenvedésüket örökre látnám, kívánom! Trendi mocskos szar, klassz srácoknak, csajoknak, míg pofájuk bőrére sorsan ömlük. Örüljenek, hiszen megtisztítom arcbőrüket. Tökéletes, fehér fogcsurokhoz illik a mesztelen csupas csont. A mély kényeztetés nélkül maradt. Ismerőseik reszketek, sírnak, mert most ők jönnek. Érdekes, hogy amikor hol filmeket néztek, mindegyikük szerette az áldozatok agóniáját. Igazán bénák és esetlenek. De nem csak gondolataik, hanem most már testük is. Mi két levágott lábaikkal basztam ki fogaikat. Letépett ágamtuk sebb helyét a vörös bolos szalon fűszességével gyakítottam. Talán ez a helyzet mellőzi az egyediséget, de kit érdekel? Ismerősei kopognak az ajtón, nyitom, betessékelem őket a látványtól sokkot. Tőlem pedig egy komoly államért erősítést kapnak, nincs menekvés. Darabkák. A trendi, pszichedelikus mintákkal készített csögyeken már evolúciós szintekben átváltozott ura formájóan látságű mi voltok végve? Nagy méretű gonyagések tárolójaként algazik. Erre a méretre már nem paszkodhatnak. Hol marad most a nevetés? Nem hallom, nem érzékelem, hogy hatalmas pofájuk lenne velem szemben! Alkohol, szar, vér és a ruhájukból kiáramló Hellfire Zipnek a szaga tölti meg az albérletet! Ez a házi buliuk sajnos most elmarad! Remélem, hogy jól érzik magukat! Biztos vagyok benne! Most már! Maradnak!